تفسير: يحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں. حی زال رے حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا، ڈرنا اور چوکنا ہونا، محتاط ہونا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت ان کے خلاف نہ آ جائے، یعنی قرآن کی کسی سورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے. تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے. ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے، پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعث آر بھی تھی، لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آ گئی تو پھر کیا بنے گا، پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے. قل استہزئوا، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مذاق اڑائیں. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم خوف زدہ ہو، وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے. یہ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ مثلا قل استہزئوا جو کہا گیا، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں ان کے مذاق کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے، اور کوئی شخص کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آیت غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. کسی نے کہا، یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی بھوکے انسان تھے؟ وہ ایک تاجر شخص تھے، وہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی؟ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا، اسی طرح باقی صحابہ جن کی قربانیاں آپ پیچھے وقتاً فوقتاً پڑ چکے ہیں، جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے تھے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے. اور یہ کیوں امیر تھے؟ ان کی امارت کی وجہ کیا تھی؟ منافقت، فی قلوب مرض، دنیا کی محبت. یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے، یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے. یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکے. تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا پھولتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اس کے مال کی وجہ سے کچھ عزت ہو، اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے، ہاں اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اسی طرح یہ کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے. مثلاً ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کنواں چلا کر ایک مٹھی کھجور لائے اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی بھر کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے. کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے پتہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پہ افسوس ہے. क्योंकि वो तो हर चीज दुनिया की निगाह से देख रहे थे ना, इसलिए उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। फरमाया, इन्ना अल्लाह मुखरिजु मा तहजरून, अल्लाह निकालने वाला है जिस चीज से तुम डर रहे हो, यानी तुम अल्लाह से कहीं छुप नहीं सकते ये सब कुछ करके। बोला, इन सअलतहुम, और अलबत्ता अगर तुम उनसे पूछो, यानी उनसे इस मजाक के बारे में सवाल करो कि ये क्यों कर रहे थे, लयकूलुन्ना, अलबत्ता जरूर कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नखूजु व नलाब, कि हम तो बहस कर रहे थे, खेल रहे थे, हम तो ऐसे ही तफरी कर रहे थे, हम कुछ सीरियसली तो बात नहीं कर रहे थे। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछते तो साफ मुकर जाते कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। नखूजो का लफ्ज खौस से है, खे वाओ जाद, इसके असल माने होते हैं दरिया में घुसना, पानी में उतरना। लेकिन यहां मफहूम क्या है, बाल की खाल उधेड़ना। तो इसलिए बहस मुबाहसे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से आगे निकालते जाना। इन्नमा कुन्ना नखूज़ू, कभी आपने ऐसा किया होता ना कि आप एक मजलिस में बैठे, एक ने एक बात की, दूसरे ने उसके और आगे मिलाई, चुटकुला छोड़ा, उसने उसको पकड़ के एक और बात की, तो इस तरह बात कुछ शुरू होती है और वो कुछ से कुछ बन जाती है। बेकार बेमकसद लोग इस किस्म की हरकत काफी करते रहते हैं अपनी मजलिसों में, क्योंकि जिंदगी का कोई मकसद तो है नहीं, तो फिर अपने वक्त को किसी ना किसी तरह जाया करना है। जब अपने आप को जाया करने पर तुले हुए हैं तो फिर इस तरह की गुफ्तगू तो उनका दिल पसंद मशगला होगी। तो इन्नमा कुन्ना नखूज़ू, हम तो ऐसे ही बातों से बातें निकाल रहे थे, वनल अबू, और हम खेल रहे थे यानी मजाक कर रहे थे। कुल, इनसे जरा पूछिए, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह के साथ, उसकी आयात के साथ और उसके रसूल के साथ तुम मजाक कर रहे थे, यानी मजाक करने को तुम्हें और कोई चीज ना मिली थी, क्या यही चीजें मजाक के लायक थी। और इस सिलसिले में ये भी याद रखिए कि मुनाफिकीन के कुछ लोग ग़ज़वे तबूक में शरीक भी हो गए थे, साथ चले भी गए थे, उन्होंने अपनी अलग ही एक टोली बनाई हुई थी, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं ना एक जगह, क्योंकि इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं तो वो वैसे ही जमा हो जाते हैं। तो रास्ता भर ये इसी किस्म की शरारतें करते, इसी किस्म की बातें बनाते जिससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं, यानी कोई ना कोई एक जुमला ऐसा बोलते अपनी गुफ्तगू में कि जिससे मुसलमान सोच में पड़ जाएं। इंसान इंसान है ना, कमजोर है। आपने कई दफा देखा होगा कि अगर कोई आपसे हौसला वाली बात करे तो आप के दिल से सारे खौफ निकल जाते, और अच्छे भले आप पूरे एतमाद हो, एक बात आपका दिल तोड़ने वाली को कर दे तो आपका सारा हौसला खत्म हो जाता है। तो अब इतनी दूर एक लश्कर जा रहा हो, इतना टफ मुकाबला हो और इतने मुश्किल हालात हो, उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाएं लश्कर के अंदर और इस तरह की बातें करें, यानी इतना संजीदा मसला कि मुसलमानों की जिंदगी मौत का मसला, और ऐसे लोग उस मौके पर भी हंसी मजाक कर रहे हो, यानी हंसी मजाक का भी कोई मौका होता है, और फिर हंसी मजाक की भी कुछ चीजें होती हैं। क्या आला तरीन हस्तियां ही हंसी मजाक के लिए रह गई तुम्हारे और कुछ नहीं मिला? तो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि क्या हंसी मजाक इस्लाम में मना है? मना नहीं है। क्या हंसी मजाक का कोई मौका होता है? जी हाँ, तो मौका होता है, फिर उसकी लिमिट्स भी होती हैं। अगर कोई भी चीज लिमिट को क्रॉस करती है तो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। एक छोटा सा वाकया सिलसिले में सुनाऊंगी कि किसी पर हंसना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, यानी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूलों पर हंसना तो बहुत बड़ी बात है, आम इंसानों पर हंसना जो है वो भी बसा औकात बड़े बड़े नुकसान का सबब बन जाता है। जहां हंसी मजाक एक अच्छी चीज है, इंसान को गमों के बोझ से निजात देती है, इंसान को फ्रेश कर देती है, वहां पर इसका मौके महल के बगैर होना और बिला वजह होना और हुदूद से बाहर होना शदीद नुकसानदेह भी हो सकता है। इस जावेद चौधरी जंग में जो लिखते हैं कॉलम्स, तो उन्हीं का एक कॉलम है जो जंग में शाया हुआ 27 अगस्त को 2002 के अखबार में। वो लिखते हैं कि एक साहब रेड़ी पर खड़े पकोड़े खा रहे थे, उन्होंने अचानक लफाफा नीचे रखा और भाग कर पान फरोश लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। लड़का कमजोर था और वो साहब मजबूत, लिहाजा उन्होंने लड़के को जमीन पे गिराकर मारना शुरू कर दिया। लोगों ने बमुश्किल छुड़ाया। तहकीक की तो पता चला लड़का उन्हें पकौड़े खाता देखकर हंस रहा था। लड़के से पूछा गया तो उसने बताया वो तो इनके पीछे खड़ी बिल्ली पे हंस रहा था। बिल्ली रेड़ी के पहियों में छुपी चिड़िया को पकड़ने के लिए बार बार उस पर झपटती, लेकिन वो उसके काबू नहीं आ रही थी। ये छोटी सी गलतफहमी एक लंबे चौड़े फसाद का बायस बन गई। पकौड़े खाने वाले साहब थाने चले गए और लड़का अस्पताल चला गया। बज़ाहिर ये एक मामूली वाक़या है, लेकिन अगर हम इसका नफ्सियाती तज्जिया करें तो मालूम होगा कि पकौड़े खाने वाले साहब में कुव्वत बर्दाश्त कम थी, तो एक बच्चे का मजाक तक बर्दाश्त न कर सके। अगर वो लड़का वाकई इन पर हंस रहा था तो भी उन्हें नाराज होने या लड़ने की क्या जरूरत थी, वो खुद भी हंसकर लड़के की हरकत से लुत्फानंदोज हो सकते थे। लेकिन ऐसा ना हुआ और उन्होंने छोटी सी गलतफहमी को जंग की शक्ल दे दी। ऐसे बेशुमार वाकयात हमारे इर्द गिर्द वकूअ पज़ीर होते रहते हैं। और उसके बाद वो स्टेटिस्टिक्स देते हैं कि मुख्तलिफ सालों में पाकिस्तान में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई और कितने फांसी चढ़ गए। मसलन 1995-96 के बारे में है कि 131 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 95 में 2 अशखास फांसी पे चढ़े, 96 में 3 अफराद को फांसी चढ़ाया गया, 97 में सजा पाने वालों की तादाद 226 हो गई, 13 मुजरिमों को फांसी हुई, 98 में सजा पाने वाले 392 हुए, 21 ने फांसी पाई, 99 में 734 लोगों को सजाए मौत हुई, 41 फांसी लगे, 2000 में 749 को सजा हुई, 45 फांसी लगे, 2001 में 591 को सजा मिली, फांसी लगने वालों की तादाद 40 थी। 2002 के इब्तदाई 7 माह में यानी अभी तक 297 लोगों को सजा हुई और 14 ने फांसी पाई। इन आदाद शुमार का अगर आप जायजा लें तो इससे पता चलता है कि इन 5 बरसों में कत्ल के जराये में 600% इजाफा हुआ और पाकिस्तान की जेलों में सजाए मौत के 5,400 मर्द, 28 औरतें, 125 नौ उम्र कैदी, ये तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप इन 5,553 यानी 5,553 मुजरिमों की केस हिस्ट्री का मुताला करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 95% 95% केसों की वजूहात तुम मुझे देखकर हंस रहे थे इससे मिलती जुलती, यानी छोटी सी बात के मेरा मजाक क्यों उड़ाया या मुझ पर हंसे क्यों या मुझे ताना क्यों दिया, यानी इसी कैटेगरी की बात है। तो किसी का मजाक उड़ाना और किसी की इज्जत पे हमला आवर होना किसी भी तरह इस्लाम ने हराम करार दिया है। और दूसरी तरफ यह है कि फिर माशरा इतना सेंसिटिव हो चुका है कि छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती, हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त की कमी हो गई। तो इससे ये भी अंदाजा लगाएं कि किसी का मजाक उड़ाना जो है तो मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है जो एक इंतहाई इकदाम पर जाके मुंतज हो सकता है, और वो क्या? कत्ल। फिर आप देखें कि अगर आप छोटी सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको उम्र कैद या फिर फांसी बर्दाश्त करने तक के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एनी हाउ, जब एक इंसान अपना मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसका ये हौसला क्यों कि वो अल्लाह का मजाक उड़ाए जो कायनात का मालिक है, जो इज्जत और जलाल वाला है, जो सारी बड़ाई का मालिक, उसका मजाक, और फिर उसके भेजे हुए रसूल का मजाक, और फिर अल्लाह की आयात का मजाक, उसके अहकामात का मजाक, ये कोई मामूली बात नहीं है। अन्नहु मन युहादिद अल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। क्योंकि मजाक उड़ाने में किसी की रुसवाई होती है ना, मजाक क्यों उड़ाया जाता है? ताकि किसी को रुसवा किया जा सके, लेट डाउन किया जाए। अब अल्लाह सुबहानहु तआला का मजाक उड़ाना क्या माने रखता है? कि उसकी बड़ाई को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी आयात का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है? और अफसोस ये कि आज के दौर में मुसलमान लोग अपने ही दीन पर लतीफे बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कभी मौलवी के नाम पर, कभी जन्नत जहन्नम के नाम पर, कभी नमाज का मजाक, कभी नमाज पढ़ने वालों का मजाक। तो ये मामूली चीज नहीं है, ये रुसवाई का सबब है, शदीद सजा का सबब है। फिर इसी तरह हम ही में से वो लोग हैं जो औरत की आधी गवाही का मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह अपनी मखसूस सोच के तहत इस्लाम के बहुत से अहकाम को चैलेंज करते रहते हैं। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, उनसे अदावत रखेगा, दुश्मनी करेगा, वो कहीं बच के नहीं जा सकता। इसलिए मोमिन होने के नाते हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने रवैयों का जायजा लें। अगर हमें दीन की कोई बात समझ में नहीं आती तो समझने की कोशिश करें, सवाल करने की इजाजत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सवाल किया था कि अल्लाह कैफ तुहयिल मौता, इन मुर्दों को तो जिंदा कैसे करेगा? काला अवलम तुमिन, कहा इब्राहिम तुझे ईमान नहीं, तो मानता नहीं? काला बला, अर्ज किया क्यों नहीं? ओला के लिए तुम्हें कल्बी, इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। तो दिल का इत्मीनान हासिल करने के लिए सवाल करना, किसी बात की तहकीक करना, उसकी तह में जाना, इससे मना नहीं किया गया। लेकिन सवाल का एक अंदाज होता है, एक सवाल होता है जिसमें आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी को लेट डाउन करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, और एक सवाल होता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ अपने लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। तो हम में से हर एक को ये देखना होगा कि उसका सवाल और दीन के मामले में उसका रवैया क्या है। मुनाफिकीन का ये तर्ज अमल कुरान पाक में क्यों इतना खोल कर बयान किया गया है? कि इसको सामने रख के हम अपने बारे में देखें कि कहीं हम दानिश्ता या ना दानिश्ता, बेख्याली में, बेसाख्तगी में, सिर्फ माहौल से मुतासिर होकर दीन का मजाक उड़ाने वाले या उनमें तो शामिल नहीं, या उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, या ऐसे मौकों पर एंजॉय करने वाले, यानी ऐसे लतीफे जहां कहीं बताए जा रहे हो, या ऐसी गुफ्तगू कहीं हो रही हो, तो वहां अगर आप जबान से कुछ ना भी कहें तो अपने रवैये से नागवारी का इजहार जरूर करें कि मुझे इस किस्म का मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो उस वक्त फौरन आपका मुंह बन जाता है, मुंह डॉक हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उस वक्त हम पे नागवारी क्यों नहीं आती? ईमान क्या तकाजा करता है? कि अल्लाह और उसका रसूल हमें हर चीज से ज्यादा अजीज हो जाए, अपनी जात से भी बढ़ के अजीज हो जाए। और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमारा ईमान किस तरह का ईमान है? और फिर आप देखें कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या चीज है? छोटी छोटी सुन्नतों का मजाक उड़ाना, मिसवाक करने का, फिर इसी तरह दाढ़ी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के ऊपर बात, यानी दबे लफ्जों और इशारों के नायों से इस तरह करना, फिर इसी तरह पर्दे का मजाक उड़ाना, फिर इसी तरह बैठ के खाना या बैठ के पीना जो है उसका मजाक उड़ाना, ये तो बहुत फंडो हो गए हैं और ये तो अब गए गुजरे हो गए हैं, और इस तरह की बातें। कभी इंसान सोचे कि ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? कभी आपने किसी डॉक्टर की नसीहत पर उसका मजाक उड़ाया? नहीं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नसीहत पर यह मजाक क्यों उड़ाते हैं? फिर होता ये था कि इनकी ये हरकतें खुल जाती थी, पता चल जाता था कि किसने क्या किया। जब इनकी तलबी होती तो एक्सक्यूजेस तलाश करते, बहाने ढूंढते, माजरतें करते। फरमाया ला तअतज़िरू, मत उधर तलाश करो, मत बहाने ढूंढो। कद कफर तुम, तहकीक तुमने कुफर किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद, ईमान लाने के बाद तुमने कुफर किया, यानी ये तुम जो ईमान जाहिर करते रहे हो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने के बाद, अब उस जबानी बात की कोई हैसियत नहीं रही, तुम्हारे जबानी कलामी ईमान लाने की कोई अब हकीकत नहीं, क्योंकि वो ईमान भी असल में तो मुनाफ़िकत पर मबनी था, सिर्फ जाहरी तौर पर तुम मुसलमान शुमार होते थे, अब उसकी भी गुंजाइश खत्म, अब बातें मत बनाओ। कहते हैं ना, उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, गुनाह करना भी बुरा है लेकिन गुनाह करने के बाद उसके बहाने तलाश करना और उस पर तावीले करना उससे भी बुरा। इन्ना अफु अन ताइफतिन मिनकुम, अगर हम दरगुजर कर लें तुम में से एक ग्रोह से, और ये कौन सा ग्रोह हो सकता है जो या तो मजाक उड़ाने वालों में शामिल नहीं था या गलती करने के बाद उसने तौबा कर ली। जैसे होता ना एक मजलिस सजी हुई है तो एक शख्स उसमें बोल रहा, मजाक उड़ा रहा और बाकी सब हंस रहे हैं, और कुछ मजबूरन उसमें शामिल हो गए, उनकी कोई नीयत नहीं थी लेकिन उनको सुनना पड़ गया, और बाद में उन्हें एहसास हुआ, शर्मिंदगी, उन्होंने तौबा कर ली। फरमाया कि अगर एक ग्रोह, यानी ऐसे ग्रोह से जिन्होंने इस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया या उसमें मौजूद होने के बाद गलती का एहसास हुआ और तौबा कर ली और मुखलिस मुसलमान बन गए, उनसे अगर हम दरगुजर कर भी लें, नुआज़िब ताइफ़तन, एक ग्रोह को तो हम जरूर सजा देंगे। क्यों? बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिम लोग थे। इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म यह था कि इन्होंने दीन को संजीदगी के साथ नहीं लिया था, दीन के साथ इनका रवैया नॉन सीरियस था, नॉन सीरियस एटीट्यूड के मालिक थे। ये मेरे सामने एक किताब है, दावत इस्लाम, इसमें एक मजमून है, एक फनकार अपनी सारी सलाहियत इस्तेमाल करके आर्ट का एक नमूना तख्लीक करे और एक शख्स उसको लेकर आग में डाल दे। एक शख्स ने सालों मेहनत की और एक आर्ट का नमूना तैयार किया, कोई पेंटिंग तैयार की, और दूसरे ने आके क्या किया, उसको आग में डाल दिया। तो ऐसा शख्स फनकार की नजर में कितना ज्यादा मबगूज होगा, बनाने वाले की नजर में उसका क्या मकाम हो सकता है? फनकार की नजर में उसका वजूद इंतहाई हद तक काबिले नफरत हो जाएगा। चलिए फनकार को छोड़िए, जरा अपने बारे में सोचिए कि आपने कोई काम करके रखा था, उसने कैलीग्राफी की और इतने में बच्चा आया और उसने पानी उस पर छिड़क दिया, कितने लोग मुस्कुरा के कहेंगे, हाय कितने अच्छे फूल डाले तुमने। मेरा नहीं ख्याल किसी का भी हौसला उस वक्त मुस्कुराने का भी। एक बागबान बरसों की मेहनत से फूल का एक दरख्त उगाए, फिर लंबे इंतजार के बाद उसकी शाख पर एक हसीन फूल खिले, उस वक्त अगर एक शख्स आए और उस फूल को तोड़कर उसे मसल डाले, कई दरख्त होते हैं या कई पौधे जिनमें साल में एक ही दफा फूल लगता है, तो उस बागबान की नजर में वो शख्स सख्त मुजरिम होगा। बागबान चाहेगा कि उसको भी वो इसी तरह मसल डाले जिस तरह उसने इस हसीन फूल को मसल डाला। खुदा की तरफ बुलाने वाले का हाल भी यही है, अगरचे वो एक इंसान होता है मगर हकीकत के एतबार से कायनात की सबसे कीमती मता होता है। जमीन और आसमान बेशुमार गर्दिशें करते हैं, तब कुदरत का वो कीमती आर्ट जहूर में आता है, यानी ऐसा इंसान जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, जैसे पैगंबर होते हैं या पैगंबरों के बाद ऐसे लोग जो जिंदगी के एक लंबे अरसे तक मेहनत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तरह तरह की कोशिशें करते हैं और फिर इस काबिल होते हैं कि वो अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। जमीन और आसमान बेशुमार गर्दिशें करते हैं, यानी कई दिन गुजरते हैं, कई साल गुजरते हैं कि ऐसे लोग वजूद में आते हैं, तब कुदरत का वो कीमती आर्ट जहूर में आता है जिसको खुदा का दाई कहते हैं। सैकड़ों साल के अंदर बेशुमार असबाब जमा होते हैं, तब खुदा की जमीन पर मानवीयत का वो फूल खिलता है जिसका दूसरा नाम खुदा का दाई है, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। ऐसी हालत में जो लोग खुदा के दाई के खिलाफ तखरीबकारी के मंसूबे बनाए, वो पूरी कायनात की नाकदरी करते हैं, वो खुदा के खिलाफ सबसे ज्यादा संगीन बगावत करते हैं, वो उस फूल को मसलने की कोशिश करते हैं जिसको खुदा ने खुद उगाया है। खुदा की जमानत है, ऐसे लोग अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनके लिए नामुमकिन है कि वो खुदा के दाई को उसके मिशन की तकमील से बाज रख सकें। खुदा का सच्चा दाई खुदा की खास हिफाजत के साए में रहता है। उसके लिए खुदा का अबदी फैसला है कि वो लाजमी तौर पर कामयाब हो और उसके दुश्मन लाजमी तौर पर नाकाम और नामुराद हो जाएं। खुदा के दाई को जेर करना ऐसा ही है जैसे खुदा का मुकाबला करना, और कौन है जो खुदा से मुकाबले की ताकत रखता हो। तो इन लोगों को मुजरिम क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रसूल और मोमिनों का, और मुखलिस मोमिनों का जिन्होंने अपनी जान, माल, औलाद, घर, वतन, हर चीज दांव पे लगाई हुई थी, उनका मजाक उड़ाया और उनके खिलाफ साजिशें की, उनके खिलाफ प्रोपेगंडे किए। इसीलिए इनको बेअन्नहुम कानू मुजरिमीन कहा गया कि ये मुनाफिक दरअसल मुजरिम लोग हैं।